तारा फंस गया दिल बेचारा, तू तारा फंस गया दिल बेचारा। जाने तमन्ना वादा है वादा, अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। जाने दो अब जाने दो ना, छोड़ो जी छोड़ो क्यों तड़पाते हो। कोरी बिंदिया कमारे कंगना, तुम तो सनम बुलाते हैं। हाल यहाँ क्या होगा अपना, सोच के हम घबराते हैं। तू तारा फंस गया दिल बेचारा। छेड़ो ना छेड़ो ना हमें छेड़ो ना, ऐसे क्यों जिद करते हो। रूठो ना अब रूठो ना, यूं बाबूजी आ जाओ क्यों डरते हो। मुश्किल है करें तो क्या करें, कैसे जान बचाए हम। कर दो हमें माफ तुम। तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा। ए तू तारा फंस गया दिल बेचारा। जाने तमन्ना वादा है वादा, अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम। तू तारा फंस गया दिल बेचारा।